storicamente espressi da famiglia Lozzano, famiglia Marocotta, famiglia Sicilia, autoeducazie quasi di Gesù grande umano. În aceste condiții, multe din cuvintele din administrație, multe dintre conceptele folosite în administrație sunt de origine grea. Vă dau ca exemplu că tot le-am folosit IFOS, care semna la anumită aspecte altceva, SIMANICOS, care semna persoane noble, aspecte ajuns altceva, filotomie, și o să mai vină BESACTEA, care înseamnă zaharul, și așa mai departe. Dar în același timp, când deșitim documentele, veți găsi cuvinte alagea, talamcherin, germeșut, șamalagea, bopcea, cerchen, cealma, cofterie, citarea, fernanea, gevrea, gheorghie, șalvai, taclic, capcom, samur, zagara, furie, ghertan. Vă spun dacă vreți toate, șamala biserasir, de exemplu, biserasir este blocat, cea mai plăcut. Scopa pentru care voii noștri se băteau soarba, că reprezenta... Nu, pe domnul Dumnezeu, deci de sincer care deșidea din Ișlic, ca cum este Hermina, Samurul este Siberina, Cearmaua este Turbanul, Chirceanul este haina scurtă fără mâneci, Ceacșirii sunt pantaloni, o să vă explic la un moment dat. Observați, acesta este un costum, bineînțeles că și mici boieri, și o să vă spun diferența, pentru că toate aceste lucruri aveți mici boieri, moda din Europa și mari boieri. Toate aceste lucruri pe care le vedeți pe boieri din țara românească sunt strict reglementate. De exemplu, el va fi la 1831 primul comandant al armatei române. La 1739 m-a procurat, decide că țările române, dacă tot se află sub Imperiul Roman, nu au nevoie de armată, dar care o desfințează. Ea se va înființa din nou la 1839, iar Marele Stăldar Dumitrie Ghita va fi primul comandant al armatei române și cu mare uniformă, prima lui apariție în public va fi așa, defilând în fața soldaților, fața soldaților. Observați că el are pe el, în primul rând, ișlicul, care, ca și calpacul, diferențiază, calpacul este purtat mai ales, o să vă arăt la un moment dat, și un calpac este purtat mai ales de mari boieri. Acest ișlic este făcut din carton, dar foarte important că este pelicica de aici, care este din el născut, din astrapan. Ea dădea oaia înainte să nască, era omorâtă, se scotea mielul și așa mai departe. Ea dădea seama de rândul pe care acest boier îl ocupa în societate. Blănurile, de exemplu, Samurul și Cacomul, Ziberina și Hermina, erau reglementate. Numai mari boieri cu dregătorii la curte aveau dreptul să poată, astfel de bucuri. În același timp, el are aici un șal pe care de obicei îl găsiți și plecat în jurul capului, sub formă de turban. Este un șal de damasc, are un anteriu care se vede, șalbarii și meștrii sau papucii de saptiar în picioare. Toate aceste stofe de serasir și de șamaragea, pentru că sunt țesute cu fir de aur, sunt rezervate numai acestei elite. Nu mai au dreptul să le poarte și sunt o serie de decrete de Itace Domnești, prin care își rezervă acest drept. Pe când ceilalți pe care îi vedeți aici și poartă haine, căuite de așa modele, dar dacă este de foarte sau